TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emelim. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem elim. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemelim. Değerli radyo dinleyenleri, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı kahraman milletimize adanan İstiklal Marşı'ndan seçtiğimiz iki dörtlükle bugün merhaba dedik sizlere. Bugün 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü. Bu topraklarımızı al kanlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine göz dikenlere karşı el ele vererek köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara koşarak bayrağımıza sahip çıktığımız Çanakkale'deki o asil ruhu 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört bir köşesinde yeniden gösterdiğimiz büyük günün yıl dönümüdür bugün. Bu önemli günün yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anacağımız, gazilerimize acil şifalar dileyeceğimizi hepiniz tahmin edersiniz değerli radyo dostlarım. Bugün bizler 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine adadık programımızı. Milli Birlik ve Demokrasi gününü en kalbi duygularla program ekibi olarak tebrik ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bugün dinleyeceğiniz programımızı Ayşe Gülanık, Arzu Yortçu ve Soner Emre birlikte hazırladı. Programın teknik yönetmeni Ercan Yaşar, mikrofon başındaysa spikeriniz ben Mustafa Yalın. Önümüzdeki 3 saat boyunca yine sizlerle birlikteyiz.